Makalipas ang 20 taon, sa wakas, makakabalik na ako sa aming probinsya, ang bayan ng Kamalig. Maliit na bayan lamang ito. Sa ngayon, hindi na ito gaanong nahuhuli sa ibang karatig bayan. May paaralan, ospital, at ang sabi ay may itatayo na ring mall dito. Napakatagal na rin mula nang huli akong umapak sa lugar na yon. Ang Kuya Aljon ko na lang ang naiwan sa aming lumang bahay. Kami ng mga magulang ko at iba pang mga kapatid ay napilitang lumipat sa mga kamag-anak namin sa Maynila. Kinailangan ko kasing magpagamot noon hanggang sa nakasanayan na namin doon at sinwerteng nakabili si Papa ng maliit na lote. At mula nga noon, tuluyan na naming iniwan ang Kamalig. Total ay nasa wastong edad na si Kuya na siya ngang naiwan. Sila Mama at Papa na lang ang paminsang-minsang umuuwi. Malimit din naman kaming binibisita ni Kuya Aljon at ng mga anak nito, kaya hindi naman nalayo ang loob niya sa amin. Ayaw na talaga akong pabalikin doon nila Mama. Kapag nagkaedad na lang daw ako, at siguradong hindi na ako maaapektuhan ng trauma. Yun din ang naging bilin sa akin na manggagamot. 9 taong gulang pa lang ako nung lisanin ko ang bayan ng Kamalig. Ngayon, malapit na akong mag-30 anyos. Nagpaplano na kaming magpakasal ng nobya ko. Marahil sa edad kong ito ay ligtas na ako sa kung anumang trauma yon. Kahit anong pigil ng pamilya ko, animoy mayroong nagtutulak sa akin na bumalik sa Kamalig. Sa loob ng ilang taon ay may kakaiba sa aking pagkatao. Para bang may kapirasong nawawala. Malaking dahilan nito ang isang misteryo na magpasa hanggang ngayon ay bumibihag sa akin. Wala akong kahit anong naaalala sa aking kabataan. Ang tanging naaalala ko na lang ay noong nasa Maynila na kami. Kahit isang bagay, lugar o tao ay wala akong naaalala sa bayan ng Kamalig. Sa tuwing nagtatanong naman ako sa aking mga magulang, ay tipid ang kanilang mga sagot. Mababakas mo ang pag-aalala sa kanilang mga muka at ramdam na ramdam kong may tinatago sila. Ganito ang sitwasyon ko habang nagbibinata ako. Mabuti na lamang nga at mukhang naging maluwag na sila Mama sa akin ngayon. Marahil daw ay kakayanin ko nang bumalik sa Kamalig. At heto nga kami ngayon, dala ng pangungulit ko sa kanila. Makalipas ang napakaraming taon, muling mabubuo ang aming pamilya sa bayan ng Kamalig. Subalit pagdating namin sa lumang bahay na may 2 palapag, wala kahit anong bumalik sa aking isipan. Ang tanging nakikita ko lamang ay isang lugar na hindi pamilyar sa akin. Kahit pasabihin nilang dito ako nagkaisip, ay wala talaga akong maalala. Ang sabi ng mga magulang ko, alinsunod na rin sa bilin ng doktor, sikapin kong libutin ang lugar at subukang dahan-dahan alalahanin ang aking nakaraan. At ang sabi ni Papa, kung lumipas ang 1 linggo at wala pa rin ako maalala, ay may ikukwento sila sa akin. Isang malagim na trahedya. Paulit-ulit ko silang kinulit, ngunit ayaw nilang sabihin. Mas mainam raw kung dahan-dahanin para hindi ako mabigla. Habang sinasabi nila sa akin ito, ay bakas pa rin sa mga mukha nila ang pag-aalala, kung kaya hindi ko na sila pinilit pa. Sa unang araw namin sa Kamalig, sinamahan ako ni Papa upang maglibot-libot. Pero wala talagang bumabalik sa alaala ko. Ang pinagtataka ko lang ay parang may isang lugar na iniiwasan si Papa. Isang malawak na bakanteng lote, mga ilang kanto mula sa bahay namin. Nasa gilid ito ng isang paaralan. Mapapansin mong dating parte ito ng paaralan na yon. Ngunit sa ngayon ay may mahaba ng pader na naghihiwalay dito. Sa tuwing susubukan kong pumunta rito, ay pinipigilan ako ni Papa. Huwag daw muna kaming pupunta ron. Kinagabihan, natulog ako sa sinasabi nilang kwarto ko dati. Napaka-presko ng lugar, kung kaya agad akong nakatulog ng mahimbing kahit nasa alas 8 pa lang ng gabi. Ngunit bigla akong nagising ilang minuto bago mag-alas 12. Napakatahimik ng paligid at wala ka nang maririnig na tao sa kalsada. Paulit-ulit ay may naririnig akong sumisigaw. Taho! Taho! Napangisi ako. Ano? Magtataho? Magtataho gabing-gabi. Ilang minuto pa at tumigil din naman ito. At muli na akong nakatulog. Nang sumunod na gabi, ganun ulit ang sitwasyon. Hindi ko alam kung bakit, pero nagigising ako sa tuwing dumadaan yung magtataho na yon. Yung magtataho na dumadaan bago mag-alas 12 ng gabi. Kinabukasan, tinanong ko ang isa sa mga pamangkin ko tungkol sa magtataho. Ah, oo, tito. Huwag mo nalang pansinin. Si Mang Berto yun. Parang tanga. Nagtitinda ng taho gabing-gabi. Ano yun, baliw? Baliw ba siya? Ah, mukhang hindi naman. Kasi mukhang normal naman siya. Yun nga lang, kapag gabi na, bago mag-alas 12, naglalako siya ng taho. Ang sabi nga nila, matagal na niyang ginagawa yan. Hindi pa raw ako pinapanganak eh, gabi-gabi na niyang ginagawa yan. Huwag mo nalang pansinin, tito. Kami nga, nakasanayan na lang namin. Napailing na lang ako habang humihigop ng kape. Mukhang misteryoso talaga ang lugar na to ah. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Para bang inaantay kong dumaan siya. At kagaya ng mga nakaraang gabi, bago mag-alas 12, narinig kong muli ang boses niya. Taho! Taho! Dito hindi na ako nakapagpigil. Parang may kung anong nagtutulak sa akin. Kung kaya bumaba ako at lumabas ng bahay. Sinubukan kong habulin yung sinasabi nilang Mang Berto. At sa di kalayuan nga ay nakita ko siya. Gamit ang kanyang balikat ay karga nito ang kanyang paninda. Dalawang kanto pa ang nilagpasan niya bago lumiko papunta dun sa bakanteng loteng iniiwasan ni Papa. Sinundan ko siya hanggang sa gitnang parte ng lote. Bigla na lang siyang huminto habang patuloy pa rin sumisigaw. Taho! Taho! Makalipas ang ilang minuto, ay bigla na lamang nagbago ang buong paligid. Sa bakanting lote, sunod-sunod na lumitaw ang ilang mga kwarto, na animoy mga classroom. Mayroon ding maliit na hardin, kung saan nakatanim ang iba't ibang halaman. May karatulang nakalagay, Herbal Garden, Grade 4, Section Yellow. May isang malaking drum na puno ng tubig at ilang kagamitan sa pagdidilig at pangbungkal ng lupa. Sunod nagbago ang kalangitan. Biglang nagliwanag ang araw. Ang gabi ay naging tanghali. Labis akong nahihiwagaan sa nangyayari. Ibinalin ko ang aking paningin sa nagtitinda ng taho. Nakaupo ito habang inaayos ang paninda. Nang biglang maglabasan ang mga estudyante mula sa classroom. Una kong nakita si Jun. Siya na siguro ang pinakamakulit sa aming klase. Tapos si Marie. Ang napakagandang si Marie. Kaklase ko siya since grade 2 at talaga namang matindi ang crush ko sa kanya. Si Alan na palagi na lang sinisipon. Kaya nga ang pang-asar namin dito ay Alan Sipunan. Ang teacher namin na si Ma'am De Leon, naubod ng stricto. Sunod-sunod naglabasan ang mga kaklase ko. Ganito kami lagi kapag lunchtime na. Wala kaming alarm o ano. Basta narinig na namin ang sigaw ni Mang Berto, maglalabasan na kami. Yun kasi ang hudyat na lunchtime na. Ang huling lumabas ay si Robert. Si Robert ang best friend ko. Kaklase ko siya since grade 1. At siya ang nag-iisang nakakaalam na crush ko si Marie. Tatay niya yung nagtitinda ng taho sa school, si Mang Berto. Sa tuwing magkikita silang mag-ama, ay mahigpit na yakap ang isa sa lubong niya. Proud na proud siya sa tatay niya na napakasipag. Napangiti si Mang Berto. matapos mabigyan ng lahat ng taho na dala niya. Sandali. Sandali. June? Marie? Robert? Mangberto? Hindi ko na malayan. Sunod-sunod na bumalik ang lahat ng alaala ko. Nanginginig ako at halos mawalan ng balanse sa aking kinatatayuan. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Tandang-tanda ko ang nangyari nung araw na yun. Bandang hapon, nagle-lecture kaming lahat. Inutusan ako ni Miss De Leon na mag-igib ng tubig. Total ay ako ang naunang matapos magsulat. May malaking drum ng tubig sa herbal garden namin at doon ako nagtungo. Habang pinupuno ko ng tubig ang dala kong galon, ay bigla na lang ako nagulat sa napakalakas na tunog. Nawalan ng preno ang isang oil tanker. Dahilan upang bumangga ito sa pader ng paaralan namin. Dumire-diretso ito sa classroom ng grade 4. Tinumbok nito ang mismong classroom namin. Ilang metro lang ang layo nito sa akin. Mabilis akong nakapag-isip dahil nakita kong tumatagas ang likido mula sa truck. Pumasok ako sa drum ng tubig at makalipas ang ilang segundo ay narinig ko ang napakalakas na pagsabog. Sunod ay binalot ng naglalagablab na apoy ang buong paligid. Pinigil ko ang hininga ko hanggang kaya ko. Napakainit ng buong paligid. Pakiramdam ko maging ang tubig sa loob ng drum na kinaroroonan ko ay malapit ng kumulo. Ilang beses kong inahon ang ulo ko sa tubig upang makahinga pa konti-konti. Makalipas ang ilang minuto, humupa na ang malakas na apoy. Dahan-dahan akong umahon sa drum ng tubig at agad na tumakbo pabalik sa classroom namin. At dito, tumambad sa aking harapan ang kalunos-lunos na sinapit ng mga kaklase ko. Lahat sila maging si Ma'am De Leon ay nasunog ng buhay. Napaduwal na lang ako sa aking nakita. Idagdag mo pa ang amoy ng natustang katawan nila. Sa sobrang tindi ng emosyon ay halos bunutin ko isa-isa ang mga buhok ko sa ulo. Dito nabunyag din ang mga alaala ko makalipas ang trahedya. Hindi ko nakayanan ang nasaksihan ko. Sobra-sobrang trauma ang dinanas ko. Umabot sa punto na inuumpog ko na ang ulo ko sa pader. Makailang ulit ko na rin sinubukang magpatiwakal. Na-admit ako sa mental hospital at inakala ng mga doktor na tuluyan na akong mababaliw. Hanggang isang araw, bigla na lang akong naging normal. Ngunit kasunod nito ay ang pagkawala ng alaala ko. Ngayon, naging malinaw na sa akin ang lahat kung bakit itinago ng mga magulang ko ang trahedyang ito, kung bakit hindi na nila ako binalik dito sa kamalig, at kung bakit ganun na lang ang pag-aalala nila sa tuwing sasabihin kung nais kong maibalik ang alaala ko. Makalipas ang dalawang dekada ay muli kong nasilayan ang aking kabataan at ang mga kaklase kong nasawi sa malagim na trahedya. Ngunit hindi sa kalunos-lunos na sitwasyon na muntik nang maging dahilan ng pagkabaliw ko. Nakita kong muli ang mga kaklase ko habang masayang-masayang kumakain ng taho. Niyakap ng mahigpit ni Mangberto si Robert at unti-unting naglaho ang classroom sa paligid, ang herbal garden at ang drum na pinagtaguan ko. Muling nagdilim ang kalangitan. Palatanda ang nagbalik na sa dati ang lahat. Naiwan kami ni Mangberto sa gitna ng bakanteng lote. Nilapitan niya ako at nagsabing, "Nabalitaan ko nga na bumalik ka na raw," bungad niya sa akin. "Ano pong nangyari kanina, Mangberto?" tanong ko. Napabuntong hininga siya bago magsalita. Napakalagim na trahedya ang nangyaring yun. Araw-araw ay gusto ko nang mamatay. Ang anak kong si Robert lang ang buhay ko. Handang-handa na talaga akong bumigay nun. Hanggang sa may kumausap sa aking estranghero. May itinuro siya sa akin. Baka sakali raw makapagpahupa sa kalungkutan ko. Pagpatak daw ng alas 12, maraming misteryo ang maaaring maganap. Kung magagawa ko raw na kunin ang atensyon ng sapat na dami ng kaluluwa, ay magagawa kong panandali ang sumilip sa nakaraan, kagaya ng nasaksihan mo ngayon. Sa awa ng Diyos, sapat yon para mahimasmasan ako at magpatuloy sa buhay. Sinasabihan ako ng mga taga rito na baliw at sira ulo dahil sa ginagawa ko. Pero wala akong pakialam. 20 taon ko na itong ginagawa at handa akong gawin ito hanggang sa mga huling araw ng buhay ko. Ito ang maluhaluhang paglalahad ni Mang Berto. Naiintindihan ko po kayo. Ito lang ang tangi kong nasagot. Salamat, iho. Maligayang pagbabalik sa Kamalig. Ang huling sambit ni Mang Berto. Ikinatuwa ng mga magulang ko ang pagbabalik ng aking alaala. Labis din silang nagpapasalamat dahil hindi negatibo ang naging epekto nito. Alalang-alala sila na baka bumalik sa dati ang kalagayan ko kapag muli kong naalala ang trahedya. Napakabilis daw ng pangyayari ng araw na yon. Ang sabi, hindi naman daw puno ang tanker na nawalan ng preno, pero napakarami pa rin namatay. Pagbangga nito sa classroom, agad nagtakpuhan palayo ang mga estudyante sa kalapit na kwarto. Pero hindi pinalad ang mga kaklasiko. Dahil nakahamba lang sa pinto ang nagliliyab na tanker, hanggang sa sumabog nga ito. Tungkol naman kay Mang Berto, masasabi kong epektibo ang itinuro sa kanya ng estranghero. Ang pagsigaw ng taho ang nakakuha ng atensyon sa kaluluwa ng mga kaklasiko. At ang pagsigaw na yun din ang nakapagbalik sa aking alaala. Ang aking alaala na piniling magtago sa nakaraan.